حضرات کی سماعت فرمائیے، سورۃ النساء یہ مدنی ہے، اس میں 176 آیتیں اور 24 رکوع ہیں. اس صورت کا نام سورۃ النساء اس لیے ہے کہ عورتوں کے مسائل اس میں دیگر صورتوں کی نسبت زیادہ ہے. اس صورت کا ذمہ نزول عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ یہ صورت مدنی ہے. قطبی نے لکھا ہے کہ صرف ایک آیت فتح مکہ کے ساتھ مکہ میں عثمان بن طلحہ کے بارے میں نازل ہوئی اور وہ آیت ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ آیت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی. بخاری نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ صورت النساء نازل ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، یعنی ام المؤمنین کی حیثیت سے، اور اس بات پر سارے علماء کا اتفاق ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحبت مدینہ میں ایک اس کے علاوہ صورت بیان کرنا مسائل پر غور کرنے کے بعد بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے. اس صورت کی فضیلت میں امام حاکم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ صورت النساء میں پانچ ایسی آیتیں ہیں جن کی بدلے میں دنیا و آخرت کو قبول نہیں کرتا. عبدالرزاق نے ان سے روایت کی ہے کہ صورت النساء میں پانچ ایسی آیتیں ہیں جو میرے نزدیک دنیا سے زیادہ محبوب ہیں. دونوں روایتوں میں جن آیات کا ذکر ہے وہ یہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ آیت نمبر 40، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنہ آیت نمبر 31، ان اللہ لا یغفر الشرک بھی آیت نمبر 48، ولو انهم ظلموا انفسهم آیت نمبر 64، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما آیت نمبر 110. یہ وہ پانچ آیتیں ہیں جن کے بارے میں آپ نے حدیث سنی کہ پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ سورت کی فضیلت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے لوگوں، آپ نے اس سب سے بہتر ہونے میں تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا گولا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پیدا دی، اور اللہ سے ڈرو جس کا باس کرے گا تمہیں دوسرے سے اپنا حق مانتے ہو، اور قریبی رشتوں میں بھی اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اور یتیموں کو ان کے مال واپس کر دو، اور ان کی کسی اچھی چیز کے بدلے انہیں گھٹیا چیز دینا، نہ ہی ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھانے کی کوشش کرنا، یہ بڑی گناہ کی بات ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اور اگر تمہیں خطرہ ہوگی یتیم لڑکیوں کے بارے میں ان سے انصاف نہ کر سکو گے، تو پھر دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں دو دو تین تین چار چار تک نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں یہ اندیشہ ہوگی ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو یہ کافی ہے، یا وہ قریضے ہیں جو تمہاری قبضے میں ہوں، بے انصافی سے بچنے کے لیے یہی قرین ثواب ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. نہیں عورتوں کو ان کے ہاتھ میں بخشی ادا کر دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دے تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو. ولا تؤتوا اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اور نہ ان کے مال واپس کرو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بتایا حیات بنایا ہے، ان کے مال سے انہیں کھلاؤ بھی اور پلاؤ بھی، اور جب ان سے بات کرو اچھی اور ان کے فائدے کی بات کرو. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. اور یتیموں کی آزمائش کرتے ہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم انہیں اہلیت معلوم کرو تو ان کی مان ان کے حوالے کر دو، ضرورت سے زیادہ اور موزوں وقت سے پیش کر، اس ارادے سے ان کا مان نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اس کا بار بار لیں گے، اور جو کثیر کھاتا پیتا ہو اسے چاہیے کہ یتیم کے مال سے کچھ نہ لے، اور جو محتاج ہو وہ اپنا حق الخدمہ اس کے مطابق کھا سکتا ہے. پھر جب تم یتیموں کا مال انہیں واپس ہو تو ان کا گواہ بنا دیا کرو، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ حساب لینے کے لیے اللہ کافی. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مقروضا. مردوں کے لیے عثمان میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتے دار چھوڑ گئے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی عثمان میں حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتے دار چھوڑ گئے، خواہ یہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر ایک کا طے شدہ حصہ ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْفِتْنَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور تقسیم ترکہ کے موقع پر اگر قرابت والے یعنی غیر وارث یتیم اور مسکین موجود ہو تو انہیں بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو، اور اسے اچھے طریقے سے بات کرو. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر خود اپنے پیچھے چھوٹی چھوٹی اولاد چھوڑنا ہے تو انہیں ان کے متعلق کتنا خوف ہوتا ہے، یا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جو بات کریں صاف اور سیدھی کریں. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لیکن دو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال اٹھا کر جاتے ہیں، بدر حقیقت اپنے پیٹ میں انگار ہوتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحده فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما अगर औलाद में सिर्फ लड़कियां ही हों और वो दो से जायद हो तो उनका तरका से दो तिहाई हिस्सा है और अगर एक ही हो तो उसका निस्फ हिस्सा है अगर मैयत की औलाद भी हो और वालिदैन भी तो वालिदैन में से हरेक का छठा हिस्सा है अगर मैयत की औलाद ना हो और उसके वारिस सिर्फ वालिदैन हो तो मां का तिहाई हिस्सा है और अगर उनके बहन भाई भी हो तो मां का छठा हिस्सा है बेतसीब मैयत की वसीयत और उसका कर्ज अदा करने के बाद होगी तुम नहीं समझ सकते कि फायदे के लिहाज से तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारी औलाद में से कौन तुम्हारे करीब तक है अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किससे हैं यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है मौला वरतुन निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुन लहुन वलद फइन काना लहुन वलद तरकुहु मिम्मा तरक من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم और तुम्हारी बीवियों के अगर औलाद ना हो तो उनके तरके से तुम्हारा निस्फ हिस्सा है अगर औलाद हो तो फिर चौथा हिस्सा है और बस में तरका उनकी वसीयत आमीन और उनका कर्ज अदा करने की बात होगी और अगर तुम्हारी औलाद ना हो तो बीवियों का चौथा हिस्सा है और अगर औलाद हो तो फिर पांचवा हिस्सा है और तकसीम तुम्हारी वसीयत आमीन और तुम्हारे कर्ज की अदायगी की बात होगी और अगर मैयत तलाक हो खास वो मर्द हो या औरत हो और उसका एक भाई और एक बहन हो तो उनमें से हर एक का छठा हिस्सा है और अगर बहन भाई ज्यादा हो तो वो सब तिहाई हिस्से में शरीक होंगे और ये तकसीम वसीयत की आमीन और कर्ज की अदायगी की बात होगी इसमें किसी को नुकसान न पहुंचे या अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और मेहरबान है ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم اللہ کے قبول ہیں جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کے حدود سے آگے نکل جائے اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا لو تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے چار آدموں کی گواہی لو اور اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو حتیٰ کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے واللذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما اور تمہیں سے جو مرد اور عورت بدکاری کریں انہیں عیسیٰ دو إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نائمی سے کام کر رہے تھے پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ سب جانے والا اور حکمت والا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہمیں الگ عذاب تیار کرتا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أي ما قالوا تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے مالی میں بیٹھو اور نہ ہی انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مال یعنی ہفتے میں وغیرہ تمہیں بیچتے ہو اس کا کچھ حصہ اڑالو الا یہ کہ وہ شریف بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو مگر اللہ نے اس میں بہت بھلائی کر دی وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا اور اگر تم ایک بیوی کے لیے دوسری بیوی آنا چاہو اور تم نے اسے خاص خزانہ بھر مان لیا ہو تو اس میں سے کسی بھی واپس مارو کیا تم اس پر بھگتان رکھ کر اور صحیح گناہ کے مرتکب ہو کر اسے مان لینا چاہتے ہو

تم اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہو تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو نظر انداز کر دیں گے اور تمہیں عزت کی حاصل کریں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے تو اس کی حسنت کرو، مردوں کے لیے ان کی کمائی کے مطابق ان کا حصہ یعنی ثواب ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی کے مطابق ان کا حصہ یعنی ثواب ہے، ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور جو کچھ تاکہ والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑیں ہم نے اس کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم نے عقد یعنی معاہدہ باندھ رکھا ہے انہیں ان کا حصہ ادا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر و ناظر۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں کی معاش کے ذمہ دار اور منتظم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت رکھی ہے اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لہذا نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما دار اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں یعنی مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی، اور جن سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، اور اگر نسب ہیں تو خواب گاہوں میں ان سے عہد کرو، پھر بھی نسب ہیں تو انہیں مارو، پھر اگر مطیع اور فرما دار بنائیں تو خواب گاہوں پر زیادتی کی بہانے تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ بلند رتبے والا اور بڑی شان والا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ان اللہ كان علیما خبیرا۔ اور اگر تمہیں زوجین کے باہمی تعلقات بگڑ جانے کا خطرہ، یعنی میاں بیوی کے باہمی تعلقات بگڑ جانے کا خطرہ ہو تو ایک سالس مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کرو، اگر وہ سلح چاہتے ہیں تو اللہ انہیں معافی پیدا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً سب کو جاننے والا اور باخبر ہے۔ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں مسکینوں رشتہ داروں ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اپنے ہم نشینوں اور مسافروں ان سب سے اچھا سلوک کرو، نیز لوڑی غلاموں سے بھی جو تمہارے قبضے میں ہیں ان سے بھی اچھا سلوک کرو، اللہ یقینا مغرور اور خود پسند بننے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ الذين يبغلون ويأمرون الناس بالبغل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ہدایت کرتے ہیں اور جو اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے ظاہر نہیں ہونے دیتے، ایسے کافرین نعمت کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا۔ اور ان کے لیے بھی جو اپنے مال خرچ تو کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آخر کے دن پر، اور ان صفات رکھنے والے جس شخص کا شیطان ساتھی بن گیا وہ بہت برا ساتھی ہے۔ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔ اور ان کا کیا نکلتا تھا اگر اللہ اور آخر کے دن پر ایمان لاتے اور جو اللہ نے انہیں مال و دولت عطا فرمایا تھا اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما۔ لیکن اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اسے دو چند کر کے دیکھا، اور اپنے یہاں سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ بھلا وہ وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے پھر ان پر اے میرے نبی آپ کو گواہ بنا دیں گے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ اس دن جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی یہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائیں اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکاریٰ حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ أي إيمان والو نشے کی حالت میں صلاح کے قریب مت جاؤ یعنی نماز کے قریب مت جاؤ، نہ تک چیزوں میں معلوم ہو سکے کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو، اور نہ ہی جنوبی یعنی نہائے بغیر نماز کے قریب آؤ الا لیکن وہ راہ طے کر رہا ہو، اور اگر بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تمہیں اپنی بیویوں کو چھوا ہو پھر تمہیں پانی نہ ملے تو آپ مٹی سے تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو اور نماز پڑھو، یقینا اللہ تعالی نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ہے کیا آپ نے ان لوگوں پر غور کیا ہے جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا ہے جسے وہ گمراہی سے لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ. والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ بطور حامی و ناصر تمہارے لیے کافی. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کے کلمات کو ان کے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں, اپنی زبانوں کو مروڑ کر اور دین میں تانہ زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمعنا اور عصینا اور اسمع غیر مسمعین اور راعنا, اس کے بجائے اگر وہ سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر اور بہت درست بات تھی, مگر اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی, ان میں سے مسوائے چند لوگوں کے ایمان نہیں آتے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. اے اہل کتاب, جو ہم نے نازل کیا ہے یعنی قرآن, اس پر ایمان لے آؤ, یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے, اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر تمہارے مشکوں کی طرف پھیر دیں, یہ تم پر ایسی پھٹکار ڈال دیں جیسی سب قرآن پر ڈالی تھی, اور اللہ کا حکم نازل ہو گیا ہے. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. یقین اللہ شرک کو کبھی معاف نہ فرمائے گا اور اسے اللہ وہ جسے چاہتا ہے جس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی شریک بنایا اسے بہتان رہا اور بڑا گناہ کیا. الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. کیا آپ نے ان لوگوں کی حال پر غور کیا جو اپنی پاکیزگی نفس کی شکل نکالتے, حالانکہ پاک اللہ ہی کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ان پر زدنا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفا به اثما مبینا. دیکھیے یہ لوگ کس طرح خود ساختہ جھوٹ اللہ پر لگاتے ہیں اور یہی گناہ ان کے نگاہ ہونے پر کافی. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا. کیا آپ نے ان لوگوں پر غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا, وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے تو یہی لوگ زیادہ ہدایت یافتہ. اولئك الذین لعنهم اللہ ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ لعنت کر دے آپ اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا يؤتون الناس نصيرا. یہ ان کا حکومت میں حصہ ہے اگر ایسی صورت ہو تو لوگوں کو پھوٹی کوئی بھی نہ دیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. جب وہ دوسرے لوگوں پر اسی حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے فضل سے انہیں کچھ دے رکھا ہے, بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب و حکمت بھی دی تھی اور بہت بڑی سلطنت دی رکھی. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور کوئی اس سے باہر, ایسے باہر رہنے والوں کو بھڑکتی ہوئی جہنم نکالی. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم یقیناً انہیں واصلے جہنم کریں گے, جب بھی ان کے جسموں کی کھال گل جائے گی تو ہم دوسری کھال بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً زبردست اور حکمت والا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا. اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے ہم ان قریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور وہ انہیں ہمیشہ رہیں گے, وہاں ان کے لیے پاک و صاف بیویاں ہوں گی اور انہیں گھن چھاؤں میں داخل کریں گے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ مما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. مسلمانوں یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتوں کے حقدار ہیں انہیں امانتیں ادا کرو, اور جب لوگوں نے فیصلہ کرنے لگے تو انصاف سے فیصلہ کرو. اللہ تعالیٰ یقیناً اچھی نصیحتیں فرماتا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلك خیر واحسن تأویلا. اے ایمان والو, اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان حاکموں کی بھی جو تم میں سے ہوں, پھر اگر کسی معاملے پر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اگر تم اللہ میں آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو, یہی بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. اے نبی, کیا آپ نے لوگوں پر نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کی طرف اس پر ایمان لے آئے,

وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کہا گیا تھا کہ ابھی تنگ سے ہاتھ روکے رکھو اور ابھی صرف نماز قائم کرو زکات ادا کرو پھر تب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جنت کیوں فرض دی ہمیں مزید کچھ عرصے کے لیے کیوں مدد دی آپ اسے فرما دیجیے دنیا کا آرام تو چند دنوں کا ہے اور ایک متقی کے لیے آخرت کی بہتر ہے اور ان پر زدنا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آگے لے گی خان تو مضبوط پیروں میں محفوظ ہو جاؤ اور اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے پہنچا ہے اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے پہنچے اے میرے نبی آپ اسے فرما دیجیے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو تمہارے میں امان کی دولت ہے اور ہم نے آپ کو سب کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے اور اللہ کی گواہی ہی کافی من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی اور اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو ہم نے آپ کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں لیا ويقولون طاعة فإذا بغضوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا اور لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کریں گے لیکن جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ رات کو جمع ہو کر آپ کی باتوں کے برعکس مشورے دیتے ہیں اللہ ان کے باہر میں مشورے لکھا جاتا ہے لہذا ان کی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہی کافی افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا اور جب کوئی امن کی یا خطرے کی خبر ان تک پہنچتی ہے تو اسے فوراً نشر کر دیتے ہیں حالانکہ اگر وہ اسے رسول یا پھر کسی ذمہ دار حاکم تک پہنچاتے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی تو اسے صحیح نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شان حال نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا آپ اللہ کی رحمت ہاتھ کیجیے آپ پر صرف آپ کی اپنی ذمہ داری ہے اور مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دلائیے ممکن ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روکے اور اللہ خود سے لڑائی اور انہیں سزا دینے میں بہت سخت ہے فَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا جو شخص بھلائی کی سفارش کرے گا تو اسے حصہ ملے گا اور جو بری سفارش کرے گا اسے بھی وہی سفارے گا اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا جب کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو تم اسے بہتر اس کے سلام کروا دو یا کم از کم وہی کلمہ کہہ دو یقینا اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من الله حديثا اللہ کے سوا کوئی الہ حقیقی نہیں وہ یقینا تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا اس جانے میں کوئی شبہ نہیں اور اللہ سے زیادہ سچی بات اور کسی ہو سکتی فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ کر دے حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے اعمال کی بدولت اولا کر دیا ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ نے گمراہ کیا ہے اسے ہمیں راست پر لے آؤ حالانکہ جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى یهاجروا فی سبیل اللہ فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر بن جاؤ جیسے وہ کافر بنے تاکہ سب برابر سارا ہو جائیں لہذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤ تاکہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آ جائیں اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو جہاں انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کر دو اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست یا مددگار نہ بنو الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتدلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ها البتہ اس وقت سے وہ منافق مستثنی ہے جو ایسے قوم سے نکلے جسے تمہارا وعدہ ہو چکا ہو، یا ایسے منافق بھی مستثنی ہے جو تمہارے پاس جب برداشت آتے ہیں وہ تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر بل کر دیتا پھر وہ تمہارے خلاف لڑائی کرتے، اب اگر وہ تمہارا کش رہتے ہیں اور لڑائی پر آمادہ نہیں اور تمہیں صلح کی پیشکش کرتے ہیں تو پھر اللہ نے اوپر تمہاری دست درازی کی گنجائش نہیں رکھی. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتدلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. مگر جب بھی انہیں فتنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں کود پڑتے ہیں، ایسے منافق اگر دین سے کنارہ کشتا ہے نہ ہی صلح کی پیشکش کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو ایسے لوگوں کو جہاں بھی پاؤ انہیں قید کرو اور قتل کر دو، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جو ہے کھلی چھوٹ دے رکھی. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. اور مومن کو زیبا نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے الا یہ غلطی سے، اور جو غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دے تو ایک مومن غلام آزاد کرے اور اسے بارشوں کو خوبا بھی ادا کرے الا یہ خوبا معاف کرنے، اور اگر وہ مقتول مومن تھا اگر تمہاری دشمن قوم تھی اسے ایک مسلمان غلام آزاد کرے، اور اگر ایسی قوم سے ہو جسے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر بارشوں کو دیت دینا ہوگی اور مسلمان غلام بھی ادا کرنا ہوگا، پھر اگر قاتل کو یہ مقدور نہ ہو یہ طاقت نہ ہو یا دل نہ رہا ہو تو مطابق دو ماہ کے روزے رکھے، اللہ سے توبہ کا یہی طریقہ ہے اور اللہ علیم حکیم ہے. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. اے ایمان والوں تم اللہ کی راہ میں سفر کرو یعنی جہاد کرنے کو، اگر کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو اسے جنہ جہاد کرو کہ تم مومن نہیں بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کرو، اگر تم تمہارے خیال چاہتے ہو تو اللہ یہاں بہت سے ہماری خدمت اس سب تمہاری زندگی یہی صورت حال تھی کہ اللہ نے تم پر احسان کیا لہذا تحقیق کر لیا کرو جو تم کرتے ہو یقین اللہ سے باخبر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. برو بغیر کسی معذوری کے بیٹھے ہیں اور جہاد میں شامل نہ ہو، اور وہ لوگ جو اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہوں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اللہ نے اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ درجہ رکھا ہے، اگر چہ ایک سے اللہ نے بڑائی کا بات کر رکھا ہے تاہم بمقابلہ بیٹھے رہنے والوں کے جہاد کرنے والوں کا اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر. درجات منہ ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. قلت لي الله كان ويدا جبهن والمغفرة والرحمة به ورنا بحب بخير والا ورحمة من والا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. دو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں مبتلا تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے، فرشتے انہیں جواب میں کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. بلد جو بات عورتیں اور بچے فلاقے کمزور اور بے بس ہیں اور وہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر اور راہ نہیں پاتے. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف فرما دے کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے پھر راہ میں اسے موت آ جائے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہو چکا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. اور اگر تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے لیے صلاح یا نماز مختصر کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی مختصر کرنے میں کوئی حرج نہیں، خصوصا جب کہ تمہیں بے شک کتاب تمہیں تشویش میں ڈالیں گے کیونکہ کافر کو یقین تمہارے لیے پسند. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. اور آپ جنگ میں انہیں سلام پڑھانے کھڑے ہوں تو ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو اور اپنے ہتھیار پاس رکھے، جب یہ گروہ سجدہ کر چکے تو پیچھے ہٹ جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز ادا نہیں کی آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنا دفاع کا سامان اور ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں. کافی چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیار اور سامان سے کافی ہوتا تھا کہ وہ تم پر ایک بار کی پھر پڑے. ہاں کوئی شک نہیں، اگر بارش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ہتھیار پہننے میں تکلیف محسوس ہو تو انہیں اتار سکتے ہو، پھر بھی اپنے بتاؤ کا پورا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے یقیناً رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. پھر جب صلاح دکھتے تو بخیر بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، اور جب اتنام حاصل بڑھائے پھر پوری صلاح دکھتے یعنی پھر اتمام کرو. بلا شبہ مومنوں پر صلاح یا نماز اس کے مقررہ اوقات پر فرض کی گئی ہے. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور مخالف قوم کے تعاقب میں کمزوری نہ دلاؤ، اگر تمہیں دکھ پہنچائے تو تمہاری جیسا انہیں بھی دکھ پہنچائے، اور تم اللہ سے بھی اگر اس بات کو امید رکھتے ہو تو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب جاننے والا حکمت والا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. یقین ہم نے آپ کی طرف سب کی کتاب نازل کی تاکہ اللہ کی عطا کردہ بصیرت کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، اور آپ کو بدیانت لوگوں کی حمایت میں جھگڑا نہ کرنا چاہیے. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، الله يقين بشنوا على رحمة من الله. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. اور نہیں آپ کو لوگوں کی حمایت میں جھگڑنا چاہیے لوگوں نے آپ سے خیانت کرنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے مجرموں کو پسند نہیں کرتا. یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وہ لوگوں سے تو اپنی ہٹا چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور جب وہ رات کو باہر مشورے کرتے ہیں تو اللہ کو ناپسند ہے، اس وقت وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو گھیریں گے. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. دیکھو تم لوگ دنیا کی زندگی میں تم کی حمایت میں ڈر رہے ہو، مگر قیامت کے دن ان کی حمایت میں اللہ سے کون ڈرے گا، لوگوں کا کون وکیل ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا. اور جو آدمی بھی کوئی برا کام کر رہے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور جو شخص کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اس کا بدلہ اسی پر ہوتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرے پھر اسے کسی بے گناہ کے ذمہ کوب دے، اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بار یعنی گوش اپنے اوپر لاد لیا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے سامنے حال نہ ہوتی تو ایک لوگوں نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو بہکا دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو بہکا رہے ہیں اور وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے آپ کا کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھلا دیا ہے تو آپ نہیں جانتے تھے. یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل اور احسان. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیه اجرا عظیما. ان سے اکثر مشوروں میں خیر نہیں ہوتی اللہ کی کوشش خوشیا طور پر لوگوں کو صدقہ کرنے یا بھلے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو شخص ایسے کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. مگر جو شخص ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر اور راہ اختیار کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر کا اس نے رخ کیا ہے، پھر ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یقیناً اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے تو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ دوسرے گناہ سے چاہے معاف کر دے، اور جس نے کسی کو اللہ کا شریک بنایا وہ گمراہی میں دور تک چلا گیا۔ یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، حقیقت وہ سرکش شیطان کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر دوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اور انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، انہیں آرزوئیں دلاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپانوں کے کان پھاڑ ڈالیں، اور انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کرا لیں۔ اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا اس نے صحیح نقصان پایا۔ یعدہم و یمنیہم و ما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ شیطان سے وعدے کرتا ہے اور مٹے جاتا ہے، اور جو وعدے بھی کرتا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے کہ وہ کوئی صورت نہیں پائیں گے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا۔ اور لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ہمیں باغات میں داخل کریں گے جنہیں نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سچا ہے، اور قول میں اللہ سے بڑھ کر اور کون سچا ہو سکتا ہے؟ لیس بأمانیکم ولا أمانی أهل الكتاب من يعمل سوءا يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا۔ جدا کہ اولا نہ تمہاری تمناؤں پر ہے اور نہ اہلی کتاب کی تمناؤں پر، جو بھی کام کرے گا اس کی سزا پائے گا اور نہ کسی وقت کسی کو اپنا حامل ہونا سے پائے گا۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا۔ اور جو کوئی اچھے کام کرے گا خواہ حد ہو یا عورت اور وہ ایمان لانے والا ہو تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ بھر بھی حقدار بھی نہیں کی جائے گی۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور اس شخص سے اللہ بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لیا ہو اور وہ نیکوکار بھی ہو اور وہ یکسو ہو جانے والے ابراہیم کے طریقے کی اتباع کر رہا ہو اور جسے اللہ نے اپنا مخلص دوست بنا دیا تھا۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وكان الله بكل شيء محيطا۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ اے نبی، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کے بارے میں اللہ تمہیں فرما دیتا ہے، اور اس بارے میں وہ احکام بھی جو لطیم عورتوں سے متعلق اس کتاب میں پہلے سے تمہیں سنائے جا چکے ہیں، کہ ان کے مقررہ حقوق تو تم دیتے نہیں یعنی میراث وغیرہ، اور ان سے نکاح کرنے کی اجازت رکھتے ہو، اور ان بچوں کے بارے میں بھی جو ناتواں ہیں۔ اسی طرح اللہ تمہیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی کا کام تم کرو گے اللہ یقیناً ان سے خوب جانتا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے بدسلوکی یا بیوقوفی کا خوف ہو تو اگر میاں بیوی آپس میں کچھ کمی بیشی کر کے سمجھوتا کریں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور صلح بہرحال بہتر، اور لالچ کو ہر نفس کو لگا ہوا ہے، لیکن اگر تم احسان کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو کچھ تم کرو گے اللہ یقینا تم سے خوب واقف۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان کا محاق ہو عادل کرنا چاہو بھی تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، لہٰذا یوں نہ کرنا کہ ایک بیوی کی طرح تو پوری طرح ہو جاؤ اور باقی کو لٹکتا چھوڑ دو، اور اگر تم اپنا رویہ درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے ہو یقینا اللہ بخشنے والا رحیم ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر دونوں میں امیر بنائے تو اللہ اپنی مہربانی سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور جو کچھ ارض و سماوات میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. تو پہلے اہل کتاب کو ہم نے تاکید حکم دیا تھا اور تمہارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہو, اور اگر تم کفر کرو گے تو سمجھ لو کہ جو کچھ آسمان اور زمین ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور وہ بڑا بے نیاز اور ہم تیرا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور ہاں, جو کچھ آسمانوں اور زمین ہے سب اللہ ہی کا ہے, اور ہر کام میں اللہ کا کارساز ہونا کافی. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا. اے لوگوں, اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو بلا سکتا ہے, اور اللہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. جو شخص دنیا کے ثواب یعنی بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ کے ہاں تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بھی, اور اللہ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولى بهما فاتبعوا الہوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے ایمان والو, اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رہتے بھی تباہی لیا کرو, خواہ وہ گواہی تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا قریبی عزیزوں کے خلاف ہی ہو, اگر کوئی صدیق امین ہے یا فقیر, بہر صورت اللہ ہی ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے, لہذا اپنی خواہش نفس کے پیچھے عدل کو چھوڑو نہیں, اور اگر گول مول بات ہو اللہ سچائی سے کٹاؤ تو جان لو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے معاف کرے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسوله والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائکته وكتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اے ایمان والو, خلوص دین سے اللہ اس کے رسول اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے, اسی طرح اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی تھی, اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور جو میں آخر کا انکار کرے تو وہ گمراہی میں مدعو تک چلا گیا. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر کفر میں باتیں ہی کرے گے, اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھی راہ دکھائے گا. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. اے میرے منافقوں کو آپ بشارت دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کا عذاب ہوگا. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں تو کیا یہ لوگ کافروں کے ہاں عزت چاہتے ہیں, حالانکہ عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. اللہ اپنی کتاب میں تمہارے لیے حکم پہلے نازل کر چکا ہے, جب تم سنو کہ آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو, تاکہ یہ لوگ کسی دوسری بات میں لگائیں ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے. بے شک اللہ تعالی تمام منافق اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. یقین وہ لوگ آپ کے بارے میں ہر وقت منتظر رہتے ہیں, اگر اللہ کی مہربانی سے تمہیں فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ رہتے, اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو انہیں کہتے ہیں کیا ہم تم پر قابو پانے کی قدرت رکھتے تھے اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا نہیں لیا, بس اللہ ہی انہوں نے قیامت تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا, اور اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غلبے کی ہرگز کوئی صورت نہیں رکھی. ان المنافقین يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. بے شک منافق اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں, اللہ ہی انہیں دھوکے میں ڈال رہا ہے, اور جب وہ سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دھیرے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں, دوسروں کو دکھلانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کو کبھی یاد کرتے ہیں. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا هو ولا الہ الا هو ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. یہ منافقین کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہوتے ہیں, نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے, اور اسے اللہ خدا کرے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. اي مانو مؤمنو بشور كاتم اپنا دوست بناو, يا تم اپنے اپ اللہ کی صریح حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ايش تمام جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور اپ ان کا کوئی مددگار نہ پائیں گے. الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. ہاں, ان میں سے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیا, تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان قریب مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لاؤ تو اللہ کو کیا کریں گے تمہیں عذاب دے, جبکہ اللہ بڑا قدردان اور سب جاننے والا ہے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم

یہ سب رسول لوگوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے اور اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکہ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. بلکہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اپنے علم کی بنا پر اتارا ہے اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی گواہی بھی بہت کافی ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. جن لوگوں نے اس نازل کردہ وحی کا انکار کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا یقینا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا. یقیناً جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں جہنم کی راہ کے سوا کوئی دوسری راہ دکھلائے. الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. بس وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بات اللہ کے بالکل آسان. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اے لوگوں ہماری بات تمہارے رب کی طرف سے رسول دین حق لے کر آ چکے ہیں, رحمت ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور اگر کفر کرو گے تو یاد رکھو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الى مریم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. اے اہل کتاب اپنے دین میں بھول نہ کرو اور اللہ کی نسبت وہی بات کو رکھو, مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے جسے اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے درود تھے, اس لیے تم اللہ رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو خلاطین ہیں, اس بات سے باز آ جاؤ, یہی تمہارے لیے بہتر ہے, صرف اللہ اکیلا ہی الہ ہے. وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اللہ اکیلا ہی کائنات کا نظام کرانے کے لیے کافی. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله والملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. مسیح اس بات میں آ نہیں سکتا تو اللہ کا بندہ ہو کر رہے اور نہ ہی مخالف فرشتے آ سکتے ہیں, اور جو شخص اس کی بندگی میں آ سکتا ہوتا کبو کرے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو قریب اپنے آئے کتا فرمائے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کے پورے اجر دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا, مگر جن لوگوں نے اللہ کی زندگی کو عار سمجھا اور اکیلے رہے تو انہیں وہ اللہ کا عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو بھی حال میں ناصر نہیں پائیں گے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف صاف راہ دکھانے والا نور یعنی قرآن کریم نازل فرما دیا ہے. فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا به فسیدخلهم فی رحمۃ منہ فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس لیے کہا ہے کہ تم بھٹکتے نکلو اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا.